Zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustane rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. KO chce merytorycznej dyskusji, Konfederacja wskazuje, że i tak nie da się przyjąć projektów. Na początek pytania o ustawy aborcyjne. Przed pomnikiem katyńskim w Warszawie złożono wieńce i zapalono znicze. Dzisiaj obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W Chinach będzie niemiecki kanclerz Olaf Scholz, porozmawia najpierw o biznesie, a później też o wojnie na Ukrainie. Dalszy los projektów liberalizujących przepisy aborcyjne był tematem rozmowy gości śniadania w Trójce. Przypomnijmy, wczoraj Sejm przyjął wszystkie 4 projekty. Teraz prace nad nimi będą trwały w specjalnej komisji. Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej chce merytorycznej dyskusji. Ja bym chciała, żebyśmy w takich dyskusjach odwoływali się nie do czyichś osobistych poglądów, do tej tak zwanej ideologii, tylko żebyśmy mówili o danych, żebyśmy mówili o faktach medycznych, żebyśmy mówili o sytuacji, która ma miejsce, to znaczy niezależnie od tego, czy państwu się to podoba, czy państwu to się nie podoba, kobiety przerywają ciążę. My jako państwo mamy obowiązek zabezpieczyć zdrowie i życie kobiet. Przeciwko przepisom opowiada się Prawo i Sprawiedliwość, a także Konfederacja. Jej poseł Przemysław Wipler ocenił, że przepisy nie uzyskają poparcia parlamentu. 222 posłów głosowało za dalszą pracą, a tylu samo, dokładnie tylu samo co do jednego było po drugiej stronie. Jeżeli połączymy wstrzymujących się i głosujących przeciw, to znaczy, że ci, którzy się wstrzymali się, żeby teraz nie stawiać kropki nad i, ale oni z bardzo ważnych powodów pewnie zagłosują przeciw. Komisja Nadzwyczajna liczy 27 osób. Jej pracami pokieruje Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Zbrodnia katyńska miała złożyć Polskę do grobu, powiedział prezes Komitetu Katyńskiego Andrzej Melak. Dzisiaj obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, który przypada w rocznicę opublikowania przez Niemców informacji o odkryciu w Związku Radzieckim masowych grobów polskich jeńców w 1943 roku. Przed pomnikiem katyńskim na Placu Zamkowym w Warszawie złożono wieńce i zapalono znicze. Andrzej Melak podkreślił, że Sowieci dokonali zbrodni na polskiej elicie, mordując jeńców wojennych wbrew prawu i konwencjom międzynarodowym. Zamordowali ponad 22 tysiące polskich oficerów, co stanowi 55% kadry oficerskiej II Rzeczypospolitej. Była to zbrodnia absolutnie uzgodniona z Niemcami, bo Niemcy w podobnych czystkach polskiej inteligencji dokonali w 1939 roku ponad 70 tysięcy morderstw Polaków. Egzekucji polskiej inteligencji dokonywano m.in. w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Twerze i Bykowni. Do tej pory nie udało się znaleźć grobów wszystkich ofiar. Olaf Scholz leci do Chin. To będzie jego najdłuższa zagraniczna podróż jako kanclerza Niemiec. Eksperci za Odrą mają w związku z tym więcej obaw niż nadziei. 2 dni na biznes, tylko 1 na dyplomację. Olaf Scholz najpierw odwiedzi Chongqing, według niektórych najludniejsze miasto świata z 32 milionami mieszkańców. Tu kanclerz będzie rozmawiał o udziale niemieckiego kapitału w projektach wodorowych oraz ze studentami architektury o projektowaniu układów miast. W poniedziałek Olaf Scholz poleci do Szanghaju, gdzie znów porozmawia ze studentami oraz odwiedzi Centrum Rozwoju Potentata w dziedzinie tworzyw sztucznych. I dopiero na finał prezydent Xi Jinping i premier Li Qiang. Komentatorzy zauważają, że także kanclerska delegacja budzi pytania. Leci 3 ministrów i 12 przedstawicieli największych niemieckich przedsiębiorstw. Szef niemieckiego rządu obiecuje jednak, że będzie wywierał presję na to, żeby Chiny nie wspierały militarnie Rosji, a może nawet hamowały zapędy reżimu Władimira Putina. Eksperci twierdzą, że trudno będzie o jakikolwiek dyplomatyczny sukces, gdy najpierw prosi się o dopuszczenie do biznesu. Dlatego pół żartem komentatorzy radzą Olafowi Scholzowi, by nie dał sobie zrobić zdjęcia z pandą. Zyskiem będzie uniemożliwienie Chińczykom wykorzystania takiej sytuacji wizerunkowo. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Rosnące ceny przyczyniły się do kryzysu żywnościowego w Afryce Zachodniej i Środkowej, gdzie około 55 milionów ludzi będzie miało trudności z wyżywieniem się w nadchodzących miesiącach, alarmuje ONZ. Liczba osób zmagających się z głodem w kluczowych w Afryce miesiącach między kwietniem a sierpniem wzrosła 4-krotnie w ciągu ostatnich 5 lat. To głównie skutek dwucyfrowej inflacji, stagnacji lokalnych gospodarek i licznych konfliktów regionalnych. ONZ wylicza najbardziej narażone na głód kraje zachodniej Afryki to Nigeria, Ghana, Sierra Leone i Mali. Szacuje się, że niemal 17 milionów dzieci w wieku poniżej 5 lat jest poważnie niedożywionych w Afryce Zachodniej i Środkowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na termometrach przeważnie od 8 do 10 stopni. Na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, gdzieniegdzie słabe opady deszczu. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami oraz we wschodniej połowie kraju z burzami. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni na wybrzeżu, przez 16 na północy i w Kotlinach Sudeckich do 23 na południu. Ogłoszenie społeczne. Gdzieś w Polsce pewna dziewczynka myśli o niezwykłych odkryciach. A teraz ta marzycielka staje przy wielkim oknie, spogląda w niebo. Jej serce bije rytmem dzikiej dżungli i czeka na ciebie. Czy jesteś gotowy na tę niesamowitą podróż? Może nie jesteś poszukiwaczem przygód, ale jeśli dasz się zaprosić do świata dziecięcych marzeń, zbadasz najdalsze zakątki Ziemi z małą podróżniczką. Rodziny zastępcze są bezpiecznymi oazami dla małych ludzi. Ratują ich wyjątkowe światy. Wejdź na jużjestem.info i zrób pierwszy krok. Jesteś? Projekt dofinansowany przez ministra rodziny i polityki społecznej w konkursie Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 22. Audycję realizuje Anna Regulska, Gosia Jakubowska. Dobry wieczór. N3. Druga godzina audycji N3 już mniej egzotyczna od poprzedniej, ale to nie znaczy, że zabraknie w niej azjatyckich dźwięków. Przed nami jeszcze drobne nawiązania do m.in. J-House'u, K-House'u. Wiele się będzie działo, ale zanim to francuska piosenkarka Bonnie Banane, która powraca wraz ze swoim najnowszym albumem Nini do brzmienia R&B, ale w nieco bardziej elektroniczno-popowym stylu. No to słuchamy. Franchement od Bonnie Banane. Franchement. tej szwedzkiej piosenkarce, a zarazem producentce Belly Boo przyglądam się już od jakiegoś czasu. Dokładnie od 2020 roku, kiedy ukazał się jej album Let's Go Out. Później na jakiś czas zapomniałam i nie zauważyłam, nawet nie zwróciłam uwagi, że rok temu ukazał się jej piękny album Dreamy Spacey Blue, do którego teraz powracam w audycji Andrzej. Bardzo się cieszę, że o tej artystce sobie przypomniałam. Całkiem przez przypadek pojawiła się w jednym z losowań Spotify'owych. Czasami te streamingi są przyjazne i pomagają w wyborze muzyki. Belly Boo, Feel It, przed chwilą na antenie Trójki. Bardzo przyjemny album. Dreamy Spacey Blue nawiązuje do tego światła, które pojawia się po tych trudnych czasach. Tutaj nawiązanie oczywiście do pandemii koronawirusa. Jeżeli chodzi natomiast o całe kompozycje, o całe ułożenie tego albumu, no to pojawiają się dźwięki z debiutanckiego albumu Once Upon a Passion z 2019 roku oraz szalonych, takich surowych utworów z tanecznej epki Lonely Talks. A przed nami równie szalona Near Caves Forbidden Feelings, teraz na antenie Trójki. There's one other thing I wanted to talk to you about. It's a rather personal. There is one thing. Oh, one thing. Oh, there's one little thing. Forbidden feelings, how are you doing? Can't face my feelings, needing a healing. Needing a healing, yeah. Forbidden feelings, how are you doing? Can't face my feelings, needing a healing. Oh, there's one little thing. Needing a healing, yeah. Forbidden feelings. Forbidden feelings. Zawaya dewe. Forbidden feeling. Forbidden feelings. Zawaya dewe. Zawaya dewe. Oh, there's one little thing. Forbidden feelings. Zawaya dewe. Can't face my feelings. Needing a healing. Needing a healing. Yeah. Forbidden feelings. Forbidden feelings. Oh, there's one little thing. Zawaya dewe. Oh, Wspomniałam o J-House, wspomniałam o K-House, ale nie wspomniałam o chińskiej muzyce, która także pojawi się w ramach audycji N3. I tak też Mary Lamplam przed chwilą nam grała w utworze Forever. To debiutująca artystka i myślę, że jeszcze niejednokrotnie będziemy do jej twórczości powracać. A przed nami Wętrzy w Trójce, czyli noc, nowość, nieoczywistość, ale też te nowe dźwięki, które będą ustępować tym niezapomnianym, bo do nich między innymi zalicza się twórczość Freda Again i utwór Leave Me Alone został zremiksowany przez wspomnianą niedawno Near Caves, teraz na antenie Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. W tym tygodniu na wszystkich kanałach streamingowych ukazał się najnowszy album Freda Again z utworami, które na pewno już słuchacze i słuchaczki Trójki poznali, mogli poznać między innymi w audycji N3 i także innych audycjach, które miałam szansę prowadzić. USB taki nosi tytuł. Fred Again to artysta, do którego na pewno jeszcze niejednokrotnie będziemy powracać, bo tak jak już wspomniałam, te dźwięki, które on tworzy, są niezapomniane. A przed nami artystka, do której powracam po jakimś czasie. Twórczość Jessie Lanze towarzyszy mi od jej debiutanckiego wydawnictwa Pull My Hair Back, wydanego w 2019 roku. Tam zdecydowanie bardziej klubowe dźwięki nam towarzyszyły niż popowe. No a w tamtym roku artystka wydała swój kolejny studyjny album i odważyła się nieco bardziej położyć nacisk na piosenki. Jednak mimo przyjemnego widoku Los Angeles z okładki, w środku płyty otrzymujemy nieco bardziej przygnębiające takie zmysłowe utwory, a Love Hallucination, na którym pojawia się wątek pewności siebie, zdecydowanie Jessie Lanza otwiera nowy rozdział w swojej twórczości. Czy to też oznacza, że w swoim życiu? Być może. My słuchamy Casino Niagara w N3. Ja tylko powiem, że album współprodukowali m.in. Jacques Greene, Paul White, David Kennedy, Jeremy Greenspan i Marco Nieremski. No to Casino Niagara teraz. N3. Push, and push. Cut out now. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Upragniona Japonia przed chwilą, Miso Extra w utworze 1030. To jeden z pierwszych singli, który ukazał się pod szyldem Miso Extra w 2021 roku i od razu zaczęłam obserwować artystkę, co i rusz. Sprawdzam, czy przypadkiem nie ukazało się coś nowego, czy przypadkiem czegoś nie wydała. I tak w 2023 roku ukazały się dwa single, Second Floor i Constant Surprises. Być może część słuchaczy i słuchaczek kojarzy ten tytuł. Little Dragon to jest właśnie cover ich piosenki w wykonaniu Miso Extra, które teraz słyszymy na antenie Trójki. Dance, but I like to Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No Such Thing w utworze We Are, a jeszcze wcześniej Romario, utwór Rising Sun. Do wschodu słońca jeszcze trochę, audycja N3 trwa do północy. Już teraz zachęcam do pisania wiadomości gosia.jakubowska@polskieradio.pl. A przed chwilą w trójce artysta, który produkował utwory m.in. dla Kendricka Lamara, Chainsa the Rappera czy Julianne Barwick, powrócił z wersją instrumentalną. A już nam teraz przygrywa Logic, Thousand i Promises. I've been hurt so many times. Tell me where your intentions lie, though you make me wanna try. I can tell if it's real or lies. I've been hurt so many times that I'm ticking like a clock on you. Tell me where your intentions lie, though you make me wanna try. Me that you don't. Promise me you won't do the same thing. feel the drink slowly creeping in, and I hate, I can't think straight. All I feel is you holding me, reminding me of how I'm supposed to feel, what it's supposed to be. But for real, will you not do that to me? I fall fast and you never seem to catch me, whatever. Just tell me that you're different. Oh yeah, just tell me that you're different. Bardzo słoneczna playlista, mimo że za oknem już wieczór, noc, a Muramasa już za chwilę pojawi się na antenie Trójki. Tak, gramy w audycji N3, która powróci po serwisie po godzinie 23. We'll be right back.